Hivyo ningependa nigusie kidogo hii akida ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ili mtu akienda kulingania ajue analingania kitu gani. Mfano al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi al-Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yeye da'wa yake alianza ni kijana mdogo. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala azungumza habari zake wakati akiweka ta'aliki kwenye kitabu chake Usul Sita, asema inna Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qad aasha, ameishi fil karni thani ashara, karne ya 12, kwa sababu yeye alizaliwa mwaka 1115. Shekhe wetu wakati anatufundisha darasani alituambia ufanye hivi, yani moja moja moja alafu tano, utasahau tena mwaka 1115, ambayo hiyo ni karne ya 12 kama anavyozungumza Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Asema wa hiya wa asha fi zamani, akaishi katika zama muda ambao intashara fihi shirk, imeenea katika zama hizo shirki, tena shirkul akbar, shirki kubwa. Wa hiya ibadatul qubur, na ilikuwa ni kuabudu makaburi, ndio ushirikina wao mkubwa waliokuwa nao zama zile. Wa ghairiha mimma yutakhadhu aliha, na mengineyo katika mambo ambayo yanafanywa kwamba ni waungu. Fa ankara alaihim wa da'ahum ila tauhid ila aqidati salaf salih ahli sunnah wal jamaa. Sasa alipofika hapo mwanafunzi wake hayo maneno akayekia ta'alik, ambaye anaitwa Hassan bin Mansur, asema wa ilayka akhi alkarim, na sasa nakuletea wewe ndugu yangu kipenzi, aqida, nakupa wewe aqida ya ahli sunnah wal jamaa ili uweze kuifahamu na uweze kuilingania. Haya sio maneno ya Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, ni maneno ya aliyeka tahqiqi kitabu ambacho kinaitwa At-Ta'liqatu al-Bahiyya ala Rasaili al-Aqadiyya cha Sheikh al-Allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Asema min aqidati as-salaf as-salih ahli as-sunnah wal-jamaa, miongoni mwa aqida ya salafu salih ahlu sunna wal jamaa, anna dina lillahi azza wa jalla bitawhidi. Ndio jambo la kwanza, kwamba tufanye dini kwa Allah tabaraka wa taala. Jambo kubwa tunayolitangaza sisi ni tauhidi, at-tauhidu awwala, tauhidi mwanzo kuliko mambo yote. Sheikh wetu Rabi'a bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah asema hivi, hajapatapo kusikia au hajapatapo kusoma hata kwenye kitabu kwamba nabii kaja yad'u ila al-falsafa, analingania falsafa, wala yad'u ila at-tasawuf, au analingania usufi, au yad'u ila siyasa, au analingania siyasa. Lakini manabii wote waliokuja, kila mmoja alikuwa akiwaambia umati wake qulu la ilaha illa Allah ma lakum min ilahi ghayruhu, semeni la ilaha illa Allah, hakuna mwabudiwa mwingine isipokuwa yeye. Sasa hapa shekhe kaweka jambo la kwanza kabisa la aqida, miongoni mwa aqida ya ahli sunnah wal jamaa kwanza ni tauhidi, kwa sababu tauhidi ni kipengele katika mlango wa aqida. Ukisema aqida kuna vitu vingi sana vinaingia hapo ndani. Sasa katika mambo muhimu ambayo dai atakikana ayaanze kuyafanyia kazi, kuyasoma na kuyalingania ni tauhidi. Qala fala nad'u ahadan siwahu, hatuombi mmoja yoyote isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala peke yake. wala naltajiu ila ahadin ghairihi, wala hatujiegemezi kwa mmoja yoyote isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Fi jalbi nafi, katika kujiletea manufaa, wa dafi dhurri, na kuzuia madhara. Angalia hii tauhidi iliyosimama. Baadhi ya watu utawakuta wanafunga mahirizi, akwambia hii umundani imeikwa Qur'ani, hii taibi imeikwa Qur'ani, haya mbona ikikata wasema nikiumwa wewe na kufata huko huko. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaitakidi hii irizi ndio ambayo kwamba inamzuilia madhara yasimjie na inamuondolea nini manfa. Na ndio maana as-salafu kanu yakrahuna, walikuwa wakichukia tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Wema waliotangulia watu wanafunzi wa Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani walikuwa wakichukia irizi zote ya Qur'ani ambayo haina Qur'ani, zote walikuwa wakichukia. Kwa hivyo mtu atakikana awe muwahid, asiwe mushrik, wa anna ta'abbada bi bughdhi al-mushrikina. Lakini pia pamoja na kuwa muwahidun, tufanye ibada kwa kuwachukia washirikina, yani wewe kumchukia mshirikina iwe ni ibada kwako. Kadhalika wa adawatihim, kuwafanyia nini wadui, illa annahu yajibu alaina an nad'uhum awwala, pamoja na kwamba unaamua wafanyie wadui, lakini unatakikana uwalinganie ila tauhid, kwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam katika viwanja vya Makka, anatembea, ammi yake yuko nyuma mrushia vidongo, Abu Lahabi, msimsikilize huyo anampiga na vidongo. Muhammad anasemaje salawatullahi wa salamu alayhi, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Hili ndiyo jambo la mwanzo kabisa, miaka 13 Mtume alayhi salatu wassalam analingania tauhidi ndani ya Makkah al-Mukarrama. Leo hii talibu ilmi salafi akilingania tauhidi ndani ya miezi 6 tu tayari imechakuwa ni fujo hapo kijijini. Basi kila siku tauhidi, kila siku kukataza watu ushirikina, huna mengine we. Mtume kalifanya hili sallallahu alaihi wasallam miaka 13, alingania hilo tu la tauhidi. Lakini nyinyi mtaona wale ambao labda wakitoka hapa watalingania kile walichokipata, au wale ambao Allah tabaraka wa taala atawapa umri mrefu awafanye madai, watakuja kuona hakuna vitu wanavyochukia ahlul bid'a wa dhalal kama kulingania tauhidi. Wanubayina lahum annahu la islama biduni tauhidi, lazima sisi tuwabainishie watu, tuibainishie jamii kwamba hakuna uislamu bila ya tauhidi. Wa anna man daa ilahan ghaira Allah, na kwamba yoyote ambaye atamuomba muabudiwa yoyote yule asiyekuwa Allah, kafara, huyo amekufuru. Faman asarra ba'da dhalika fa innahu yajibu alaina al-bu'd anhu, atakayeendelea baada ya kufikishiwa akajuzwa kwamba unaofanya ni ushirikina, akaendelea, basi ni wajibu kuwa mbali na mtu kama huyo, wa bughdhuhu lillah, na kumchukia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hicho ni kipengele cha kwanza ambacho ndugu yetu Hassan bin Mansur ametuwekea wakati akielezea akida ya ahli sunnati wal jamaa. Kipengele cha pili asema aqidatu salafi ahli sunnati wal jamaa, aqidatu salafi tambani ala an yusafa Allah tabaraka wa taala bima wasafa nafsahu fi kitabihi. Aqida ya ahli sunnati wal jamaa inajengeka kwa kusifiwa Allah tabaraka wa taala na sifa zile zile alizojisifu yeye mwenyewe, au alizojisifu nafsi yake yeye mwenyewe, fi kitabihi, katika kitabu chake. Mfano, Allah tabaraka wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naw bal yadahu mabsutatani, na mfano wa aya za sifa kama hizo. Kwa hiyo talibu ilmi wa ahli sunnati wal jamaa atakikana alijue hilo, asije akawa muawwil, mpindishaji wa ayat, ayapitishe majina na sifa kama jaat, kama yalivyokuja katika kitabu na sunna. Qala wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika ayapitishe majina na sifa kama zilivyokuja kupitia ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, min ghairi tahrifin, bila ya kupindisha. Hiyo ni aqida ya ahli sunnah wal jamaa, wala tamthili, wala kufananiza. Allah apigiwi mfano, wala tashbihi, wala ta'til. At-tashbih na tamthili zinaendana, lakini ahlu al-aqida, watu wa aqida wanatenganisha kati ya vitu viwili hivi, kumpigia mfano Allah tabaraka wa taala na kumfanyia tashbihi. Mfano wewe ukasema Allah tabaraka wa taala anakuja, ile wajaa rabbuka, anakuja kama hivi, ukaonyesha mfano, hiyo haifai. Au ukasema Allah kasema bali yadahu mabsutatani, mikono yake kama ya mwanadamu, hiyo pia haifai. Kwa hivyo hili halifai na hili pia halifai. Kadhalika wala ta'tili, ta'tili ni kumvua sifa zote, yani ukamfanya Allah hana sifa hata moja, kama wale wanaosema hayuko juu, hayuko chini, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko kuliani, hayuko kushotoni, hayuko popote na wala hasifiwi na mahala. Sasa huyu kweli ana Allah huyu? Huyu ndio mbaya zaidi huyu, kwa sababu amemfanya Allah tabaraka wa taala ni kitu maadum, kitu ambacho hakipo kabisa katika hizi haya maneno yote. Hili neno hili ndio baya zaidi kushinda yote, at-ta'til, wala ta'wili, wala kupindisha. Mfano waambiwa Allah tabaraka wa taala amemuumba Adam kwa mikono yake, asema hapana, sio mikono, ni rahma. Hiyo ni kupindisha tafsiri ya aya ambayo Allah tabaraka wa taala sivyo alivyo mletea mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la tatu katika aqida ya ahli sunnah wal jamaa, nuthbitu lillahi al-asma al-husna, tunathibitisha kwa Allah majina, tunathibitisha kwa Allah majina, kwamba Allah tabaraka wa taala ana majina, allati athbataha li nafsihi, ambayo Allah yeye mwenyewe aliyathibitisha kwenye nafsi yake, ama yale ambayo hajatufundisha au hatujayapata kwenye kitabu na sunna, hayo tunayaacha kama yalivyo. Na majina ya Allah tabaraka wa taala ni mengi mengi mno, hakuna mtu ambaye anaweza kuyahesabu akasema ni mangapi. Ama yale 99 yale yalikuja kwa lengo maalum, man asaha dakhala aljanna, lakini majina ya Allah ni mengi, kama alivyosema mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as'aluka bikulli ismin huwa laka, na kuomba kwa kila jina ambalo ni lako wewe Allah tabaraka wa taala, jina ambalo umeiita wewe nafsi yako, au umeliteremsha kwa mmoja katika manabii wako, au umelificha katika elimu ya ghaibu kwako. Kwa hiyo majina ya Allah ni mengi, hatuwezi kuyakusanya au kuyahesabu. Lakini je, haya majina tunayachukua kwa wapi? Kila mmoja tu ataleta majina yake? Sheikh asema hayo majina tunayachukua kama alivyokuja fil kitabi wasunna, katika kitabu na sunna. Jambo la nne, nu'minu bi annahu la usula ila ridha Allahi wala ila aljannati illa min tariqi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika aqida ya ahli sunnah wal jamaa ni kwamba tunaamini sisi kwamba hatuwezi kufikia kupata radhi za Allah tabaraka wa taala au kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa taala isipokuwa tupitie njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa amma man talaba al-wusul ila ridha Allah min ghairi tariq rasulihi fa innahu qad dhalla. Ama yoyote yule ambaye atataka kufikia kwenye radhi za Allah au kuingia peponi kwa njia isiyokuwa ya mtume wake Muhammad, ni watu wa zama hizi, fa innahu qad dhalla, huyo amepotea, wa ama anil haqqi, na amekuwa kipofu wa haki huyo, wa khasira dunyahu wa akhiratahu, na amepata hasara ya dunia yake na akhira yake. Kana kwamba hapa shekhe alikuwa anawalenga masufi, maana masufi wanasema kuna daraja fulani ikifikia wao hawana haja ya kuchukua ibada za kwenye kitabu wala sunna, kwenye Qur'ani wala hadithi, bali wanachukua direct kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hayo ni mambo masufi wanayozungumza kwenye vitabu vyao. Kwa hivyo atakayefanya hivyo ajue huyo amepotea. Kadhalika min aqidat ahli sunnah wal jamaa as-salafiyin nu'minu bi anna shar'a Allah ta'ala huwa ma jaa min tariqi al-wahyayn. Tunaamini kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile iliyokuja kwa njia ya wahyi mbili, yani al-kitab wa sunnah. Kwa sababu al-Qur'an wahyun wa sunnah wahyun, Qur'an ni wahyi na sunna pia ni wahyi. Qala kitabillah, kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ila dhalika ashara rabbuna biqawlihi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala amwambia mtume wake, kisha ewe Muhammadi, tukakuweka juu ya njia au juu ya mambo ambayo ni sheria, tukakuweka juu ya sheria ambayo kwamba ni mambo mengi wewe uyahukumu. Sasa fattabiha, wewe fuata, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun, lakini usifuate, wala usifuate matamanio ya watu ambao hawajui kitu. Na hii inatakikana uifahamu, ewe shab, ewe kijana, ewe barobaro, kwamba dawa yako kianza, kuna baadhi ya watu watataka uende sambamba na mambo ya pale kijijini, pale mjini, pale kwako. Kama watu wana vikundi kundi vyao vya batili, uende nao sambamba. Wewe usikubaliane na hilo swala maadamu ni vikundi vya batili. Mtume anaambiwa wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam, usifuate matamanio hawa za watu ambao hawajui kitu. Kadhalika jambo la sita, an na'taqida bi anna al-Qur'ana kalamullah. Tuitakidi katika aqida ya ahli sunnah wal jamaa, tuitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe. Jambo hili lilienea sana nyuma huko zama za imamu ahli sunnati wal jamaa, Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, mpaka akatiwa katika mtihani, ilikuwa ni fitna hii ya khalqi al-Qur'an. Kwa hivyo katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa tunatakikana tuitakidi hivyo kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, sio kiumbe. Wa sunnatu hiya al-mubayyinatu laha, na sunna ndio imekuja kubainisha hiyo Qur'ani. Wa yufassaru al-Qur'an, na Qur'ani vile vile inafasiriwa bis sunna, kwa sunna, kwa bitafsiri sahaba wa tabi'in. Na tunarudi katika tafsiri za masahaba na matabi'in, wa tabi'in lahum bi ihsan, fa tafsiru al-Qur'ani yakunu bil athar. Kwa hiyo tafsiri ya Qur'ani inakuwa kwa kauli za masahaba na kauli za matabi'in na kauli za hao as-salaf as-salih, athari zao ndizo tunataka tuzifuate. Ay min tariqi sahabati wa tabi'in, tutaifasiri Qur'ani kwa njia ya masahaba na matabi'in. Wa bil ahadith al-musilat ila dhalik, na tutatumia hadithi ambazo zinapelekea kwenye hilo, allati tahwi dhalika, ambazo hadithi hizo ndani yake tunapata ufumbuzi wa aya hizo ambazo zimekuja katika Qur'an. Na katika vitabu ambavyo tunatakana tuvitegemee sana katika masala ya Qur'an, kwa mfano, kwa pigia mfano kama vile tafsir al-Baghawi, Hii ni tafsiri moja katika tafsiri nzuri, kadhalika tafsiru Ibn Jarir al-Tabari, tafsiri yake pia ni nzuri. Na katika masala ya akida, tafsiru Sa'di ni tafsiri ambayo kwamba ni nzuri, na nyinginezo kama vile tafsiru Ibn Kathir, Durrul Manthur na nyinginezo. Lakini usije ukategemea kila tafsiri utakayoiona kisa ni tafsiri tu, basi wewe waeka, utakuja ukutane na tafsiri la Umar Mayunga mwenyewe akajiita Ali Mayunga, ujikute umeenda gombo. Lazima muangalie vitabu mnavyovisoma. Je, kitabu hiki ni kitabu kimetungwa ni katika watu ahli sunnah wal jamaa, au nachukua tu? Sasa hiyo mpaka makadiani wana tafsiri, marafidha wana tafsiri. Kwa hiyo si kila tafsiri utaikodolea macho, utajikuta umepotea. Barakallahu fik. Kadhalika jambo la saba, yajibu an akhudha sunnata ala tariqati almuhaddithin, ni wajibu kwetu sisi kuchukua sunna kwa njia ya muhaddithin. Na tukisema sunna tunamaanisha maneno ya mtume na vitendo vyake na takrirati zake. Takrirati inamaanisha yale mambo yaliyofanywa mbele yake akakiri, na wala simaanishi sunna kwa watu wanavyo, baadhi ya watu wanavyochukulia kwamba ni kitu tu kitaka wafanya, kitaka unawacha mpaka kikadogeshwa kikawa kitu kidogo, basi mtu hataka kula pia hataki, ah, njoo upate sunna, yani njoo upate kitu kidogo. Sunna si kitu kidogo, maana mtume alayhi salatu wassalam anakufa lakini anausia, inni tariku, mimi nakuachieni, ni mwenye kuachieni nyinyi, ma intamassaktum bihima lan tadhillu, vitu ambavyo kama mtakamatana navyo hivyo hamtupotea, kitaba Allahi wa sunnati. Sasa vipi useme sunna ni kitu kidogo, njoo upate kitu kidogo, njoo upate sunna tu? Hii ni kauli ya makosa, bali sunna ni kitu kikubwa. Ndiyo maana mtume alayhi salatu wassalam akatuachia sunna zake na sunna za makhalifa wake waongofu. Kwa hivyo katika akida ya ahli sunna wal jamaa ni kuchukua sunna ala tariqi almuhaddithina fi tashihi wa tadhif, katika kusahihisha na kudhaifisha. Fanakhudhu ma saha wa natruku adh-dha'ifa, tunachukua yale ambayo ni sahihi na tunaacha yale ambayo ni dhaifu. Namba nane, na dinu lillahi azza wa jalla bi ta'ati ulati al-amr, ni katika akida hiyo ya ahli sunnah wal jamaa kwamba tunafanya dini kwa Allah mtukufu sisi kwa kuwatii ulati al-amr, watawala wa mambo yetu. Fil ma'ruf, tena kwa wema. Idh la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kwa sababu hakuna taa ya kiumbe katika kumuasi muumba. Ndio watu kasema fil ma'ruf, katika wema, maadamu muslimin, maadamu tu ni waislamu. Yuhakimuna shara Allah, wanahukumu na sharia za Allah. Wayuqimuna hudud Allah, wanasimamisha mipaka ya Allah vizuri, sharia za Allah. Wamaadamu yuqimuna sala, na tutawatii maadamu wanasimamisha sala. Wa anna ta'atahum wajiba, na kwamba kuwatii wao ni wajibu jambo hilo. Wa injaru, hata wakifanya ujeuri. Wa anna man qala khilafa dhalik, na kwamba yoyote ambaye atazungumza tofauti na haya. Wa ajaza al-khuruj ala al-imam al-muslim, akajuzisha kutoka katika taa ya imamu muislamu kiongozi. Wa in kana ja'ira, hata kama ni mjeuri. Fahuwa mubtadi'un dhalun, huyo ni mtu wa bid'a tena mpotevu. Yajibu ala ulama'i al-muslimin an yaruddu alayhi qawlahu, ni wajibu kwa ulamaa wa Kiislamu wamrudi bwana huyo, wairudi kauli yake hiyo ya al-khuruj, ya kutoka katika taa ya imam. Wayubayinu dhalalahu, na wabainishe upotevu wake. Kuna mambo mawili hapo nitataka nibainishe. Jambo la kwanza, mtu anaweza akajiuliza, tumeambiwa hakim muslim, je, asiyekuwa muslim, asiyekuwa muislamu inakuwaje? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika Sharh al-Mumti kaweka wazi haya maneno, akasema maneno ambayo maana yake ni kama ifuatavyo, kwamba haijuzi kwa watu wote watatu ambao wanajiona wanaishi katika dola ya kiongozi sio muislamu, wakajificha peke yao kichakani au mahala popote, eti wanafanya maandalizi kwa ajili ya kuipindua serikali ya kikafiri, hali ya kuwa hawana nguvu. Wakifanya hivyo, wakajulikana, wakafuatwa, wakauliwa, hao wamedhulumu nafsi zao. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa hawana haki ya kufanya vile. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi Makkah al-Mukarrama miaka yote 13 ile analingania chini ya makafiri. Lakini hatujasikia hata siku moja Abu Bakar alimtia roba mtu kisirisiri, au Umar alimkaba mtu koo huko kisa sio Muislamu. Hatujasikia hivyo. Kwa hiyo mimi namaanisha kwamba vijana waache fikira potofu za kujiona kwamba wao nguvu hawana, na wao wenyewe wanaamini hilo na wanajua hilo kwamba nguvu hawana, maana wakifuatwa ukimbia. Lakini wanajificha kwenye vichaka kujifanya eti wanafanya mazoezi. Hii fikira sio fikira ya sawasawa. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na kipindi kama hiki, na hajajificha kwenye vichaka akafanya mazoezi mpaka alipofika Madina, akakawin, akatengeneza dole la vizuri, akapata kuwa, akaja akaufungua mji wa Maka. Kwa hivyo lazima nyinyi mashabab muleleke na mazingira hayo ya kwamba kwanza sio kila kafiri auliwa. Kwani Mtume alayhi salatu wassalam wakati vita vilivyopamba moto pale na Makuraishi, aliwatuma masahaba wake waende kule Ethiopia kwa Najashi. Wakati ule Najashi si Muislamu asla, ni Mkristo, lakini akamwambia nendeni huko, kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote mbele yake. Na kweli Waislamu wakaenda kule mara ya kwanza, mara ya pili wakaenda kule. Kwa hivyo si kila ambaye sio Muislamu tayari auliwe tu, si hivyo. Hii ilikuwa nukta ya kwanza ambayo nimesema niweze kuibainisha.